Domnule, în tinerețe am auzit o ghicitoare și am uitat răspunsul. Tengheliță, mengheliță, de cârceie, tomboliță. Ghici ce? De vreo 40 de ani mă tot chinui să o dezleg, să-i aflu răspunsul. Am fost în satul în care am auzit-o prima dată. Am întrebat din om în om. Nimeni nu știa. O ghicitoare care a dispărut. În 1916, Maria Rădulescu Fălcoianu, din comuna Redea, romanați, Maica Mare, numită Maica Rica, i-a spus ghicitoarea asta lui unchiul Ionescu, tot din Redea. Și când și-a dat el seama că a uitat răspunsul, Maica Rica murise. Și de atunci îl tot chinuie întrebarea. Dacă ar fi ca în poveste, ar trebui să îi se taie capul, că nu dezleagă enigma. Dar nici ghicitoarea nu se mai poate dezlega singură și se folosește de el ca să-și afle răspunsul. E, toate aveau un sens pe vremuri. S-au dispărut și sensul și cuvintele acelui sens. Tengheliță, mengheliță, de cârceie, tomboliță. Ghici ce? Eu nu cred că o să ghicesc până mor. Dar uite, ți-o spui și eu dumitale. Că vezi, dumneata, și zicerile astea sunt ca niște fântâni care, dacă nu mai sunt slăite, se înfundă. Crește rogozul, mătasa, broaște prin ele. Am văzut odată niște oameni să uitau la o fântână care se cam învechise. Cumpăna se cam ușurase. Unul a zis: bă, nică, de coinace ar trebui să-i atârnăm o greutate. Un fier de plug să atârne bine acolo, să se cumpene bine așa. Fierul vechi de plug, arând prin aer, de câte ori găleata s-a înfundat în fântână și pe urmă iar coborând cu brazda lui de cer. Dacă mă întrebi unde au dispărut toate astea și cum, nu știu să-ți răspund. Ca tengheliță, mengheliță aia, ghici ce e.